बिना पैसे दुनिया का पैदल सफ़र, लेखक सतीश कुमार, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है भाग 9। पर रूसी अधिकारी के मीठे व्यवहार ने हमारा उत्साह ठंडा नहीं होने दिया। हमने दूसरे दिन फिर सोवियत दूतावास जाकर अधिकारी से मुलाकात की। फिर वही बर्फ और सर्दी का पुराना तर्क सुनने को मिला, किंतु अधिकारी ने दुभाषिया युवक से कहा, कार बुलाओ, भारतीय दूतावास चलेंगे। मैं कुछ समझा नहीं। मेरे साथी प्रभाकर ने मुझसे कहा, पता नहीं भारतीय अधिकारी से क्या पूछेंगे। खैर, हम सब भारतीय दूतावास पहुँचे और प्रथम सचिव श्री चंद्रभान से मिले। ये दो युवक जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है, ऐसी भयंकर सर्दी के मौसम में रूस की यात्रा करना चाहते हैं, निशस्त्रीकरण का संदेश लेकर। आपकी क्या सलाह है? रूसी अधिकारी ने सीधा सवाल किया भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव से। हम इतना जानते हैं कि ये दोनों दिल्ली से पैदल चलकर यहाँ तक पहुँच गए हैं। इनके पास केवल भारतीय पासपोर्ट ही नहीं, बल्कि पंडित नेहरू और डॉक्टर राधाकृष्णन की चिट्ठियाँ भी हैं। परंतु भारत सरकार इनके विचारों के लिए, इनकी निशस्त्रीकरण आंदोलन संबंधी प्रवृत्तियों के लिए कतई जिम्मेदार नहीं है। यह इनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। वीसा देना न देना आप पर निर्भर है। यदि आप वीसा दें और ये लोग रूस की यात्रा करते समय किसी दैहिक कष्ट में हों, तो हमारा मॉस्को स्थित दूतावास इनकी मदद अवश्य करेगा, भारतीय अधिकारी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। हम वापस सोवियत दूतावास आए। अगर आप इस मौसम में रूस की यात्रा करने पर तुले ही हुए हैं, तो मैं 20 दिन का वीसा दे देता हूँ, पर गांव-गांव में पैदल चलने की आज्ञा नहीं मिलेगी, रूसी अधिकारी ने नया प्रस्ताव उपस्थित किया। आप मॉस्को, लेनिनग्राड आदि शहरों में जाइए, निश्चय ही किसी न किसी वाहन का उपयोग आपको करना होगा। आप जिस निशस्त्रीकरण की बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए 20 दिन काफ़ी है। आप इस अरसे में जितने चाहें उतने भाषण कर सकते हैं, रूसी अधिकारी ने अपनी बात जारी रखी। यह 20 दिन का वीसा भी तब मिलेगा जब आप यहाँ पर हमारी यात्रा कंपनी इन टूरिस्ट के प्रतिनिधि के पास यात्रा का पूरा खर्च जमा करवा कर रसीदें प्राप्त कर लेंगे। कृपया हमें ठीक से समझने का कष्ट कीजिए, हमने नम्रतापूर्वक पर स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखी। पहली बात, हम टूरिस्ट नहीं हैं, इसलिए इन टूरिस्ट से हमारा मतलब नहीं। दूसरी बात, हम पैदल और केवल पैदल ही चलेंगे। जब तक दुनिया में एटम बम कायम है, हम अपनी इस पदयात्रा द्वारा उन बमों के खिलाफ अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। हाँ, अगर आपकी सरकार हमें यह वचन दे कि इसके बाद सोवियत संघ सभी एटमी हथियारों को नष्ट कर देगा, तो हम अपनी पदयात्रा बंद करने को तैयार हैं और बिना सोवियत संघ की यात्रा किए सीधे हम अमेरिका, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन का रास्ता पकड़ेंगे। तीसरी बात, हम दिल्ली में गांधी जी की समाधि से यह निश्चय करके चले हैं कि हमारी संपूर्ण यात्रा जनाधारित चलेगी। हम यहाँ तक बिना एक भी पैसे के पहुँचे हैं, सर्वत्र लोगों के आतिथ्य पर रहे हैं। अफगानिस्तान के दुरूह पहाड़ों में बसने वाले गरीब पठानों की झोपड़ियों में भी हमने आतिथ्य पाया है, और वही आतिथ्य रूसी जनता से भी मिलेगा, यह हमारा भरोसा है। हमने अपनी बात में अंतिम वाक्य यह भी जोड़ा कि हम संपूर्ण विश्व को एक ही मानते हैं, हम विश्व नागरिक हैं, राष्ट्रीय सीमाओं में हमारी श्रद्धा नहीं। पासपोर्ट वीसा भी विश्व की निर्बाध एकता में बाधक है, उन पर हम ज़्यादा भरोसा नहीं रखते। हम आपसे वीसा प्राप्त करके आपके नियमों को संतुष्ट मात्र करना चाहते हैं, किंतु हमारी रूस यात्रा का निर्णय अपरिवर्तनीय है। हमारे इस लंबे वक्तव्य को सुनकर रूसी अधिकारी के चेहरे पर मुस्कान बिछ गई। वे बोले, युवकों, आप दोनों गांधी के देश से आए हैं, भारत के युवकों में ही ऐसी बिना पैसे की विश्व यात्रा करने का साहस हो सकता है, वह भी पैदल और निशस्त्रीकरण के संदेश के साथ। रूस शांति के लिए काम करने वाले आप जैसे साहसी युवकों का सदैव स्वागत करता है, पर हमें कुछ औपचारिक नियमों का पालन करना होता है। मेरे सामने ऐसा प्रश्न शायद पहली ही बार आया है। खैर, मुझे थोड़ा समय दीजिए और कल आने की कृपा कीजिए। हम दूसरे दिन पहुँचे। वीसा अधिकारी ने अपने सहायक से कहा, इनका मामला बिल्कुल अपवाद स्वरूप है, इन्हें वीसा देने का हमने निश्चय किया है। सहायक अधिकारी ने रजिस्टर में हमारे पासपोर्ट का नंबर लिखा और हमारे पासपोर्ट में वीसा की मुहर लगा दी। ना हमें कोई फॉर्म भरना पड़ा, न फोटो की ज़रूरत पड़ी। हिंदी बोलने वाले दुभाषिया ने कहा, आप लेनिन के देश में जा रहे हैं, लेनिन की जीवन कथा का हिंदी अनुवाद आपको भेंट कर रहा हूँ। आपकी यात्रा सुखद हो। यो हम 4 महीने की पद यात्रा के लिए वीसा लेकर सोवियत दूतावास से विदा हुए। इस तरह उमर खय्याम और फिरदौसी की धरती पर हमने 100 दिन की यात्रा का खूब आनंद उठाया। उमर खय्याम की समाधि पर अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाने के लिए हम मशैद से नैशाबूर गए थे। हम भयंकर रेगिस्तानी इलाकों को पार करते हुए ईरान के उत्तरी हिस्से को पूरी तरह देख सके, परंतु शिराज तथा इस्फहान जैसे ऐतिहासिक स्थानों को देखने के लिए हम नहीं जा सके। ईरान में शहरों की सड़कें तो पक्की हैं, पर बाकी की सड़कें कच्ची हैं, इसलिए कारों के या ट्रकों के आने जाने के समय पैदल चलने वालों का धूलि स्नान हो जाता है। परंतु कारों में जाने आने वाले अनेक यात्री सुविधा के साथ यात्रा कर सकते हैं। दिल्ली से लेकर काबुल तक खूब अच्छी सड़कें हैं। काबुल से तेहरान और ताब्रिज तक की सड़कें कच्ची पर मोटर यातायात के लायक हैं। रूस की सीमा से मॉस्को तक और मॉस्को के बाद तो पूरे यूरोप में कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर कोई चाहे तो भारत से चलकर बस अथवा रेल द्वारा एशिया और यूरोप का भ्रमण आसानी से कर सकता है। इन सड़कों ने देशों की दूरी को निश्चित ही कम कर दिया है। 1 जनवरी, नए वर्ष का नया सवेरा। एरास नदी के तट पर बसा हुआ जुल्फा नगर। 7 महीने में 2710 मील की थका देने वाली पदयात्रा के बावजूद हम एक नई स्फूर्ति, नई ताजगी और नया आकर्षण अनुभव कर रहे थे। सोवियत जुल्फा के रेलवे स्टेशन से इंजन की तेज़ आवाज़ सुनाई दी, मानो सोवियत धरती शांति यात्रियों को आमंत्रण दे रही हो। इस देश के बारे में कभी जब किताबों में पढ़ा करते थे तब सपना लगता था कि कभी उस देश में जाने का अवसर भी आएगा। टॉल्स्टॉय द्वारा लिखित युद्ध और शांति तथा हम करें क्या पुस्तकें पढ़ते समय मन में बड़ी गुदगुदी होती थी कि कभी इस महान लेखक को पैदा करने वाली धरती की हम यात्रा कर सकेंगे। गोर्की, चेकोव, पुश्किन, दोस्तोयेवस्की आदि अनेक लेखकों ने अप्रत्यक्ष रूप से इस भूमि को देखने का हमें निमंत्रण दिया था। मार्क्स, एंगल्स और लेनिन की क्रांतिकारी विचारधारा को क्रियान्वित करने वाले सोवियत संघ की सीमा पर अपने आप को पाकर हमारा मन आकर्षण से भर गया था, तो इसमें आश्चर्य भी क्या। हाथों में दूरबीन और पीठ पर बंदूक लिए सीमा के पहरेदार सैनिक दोनों ओर बड़ी सजगता से खड़े थे। ईरान की सीमा से सूचना ध्वज लहराया गया। सूचना ध्वज देखकर सोवियत सेना के अधिकारी जहां द्वार बंद था उस सीमा पर आए। सोवियत सीमा का द्वार खुला और दूसरे ही क्षण हमने अपने आप को एक नए देश में पाया, एक ऐसे देश में जो दूसरे देशों से सर्वथा भिन्न है, जहां की समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था अलग तरह की और नई समाजवादी प्रणाली पर आधारित है। हमें इस भिन्नता का दर्शन जगह जगह पर हो रहा था। खासतौर से हमारे लिए इस देश में एक विशिष्ट प्रकार की भिन्नता थी। अब तक हमने जिन देशों की यात्रा की उनके पास आणविक हथियार नहीं थे। वे छोटे और अल्प विकसित देश युद्ध की तैयारी के विरोध में और आणविक अस्त्रों के खिलाफ हमारे साथ सहमति प्रकट करें, यह स्वाभाविक ही था। सोवियत संघ अणुशक्ति संपन्न बड़ा देश है, इसलिए इस देश में हमारे प्रति जनता का और सरकार का क्या रुख रहता है, यह हमारे लिए विशेष महत्व की बात थी। मैत्री परिषद और शांति परिषद के अनेक कार्यकर्ताओं ने हमारा स्वागत किया। आर्मेनियन मैत्री परिषद के उपाध्यक्ष श्री मार्थिरोश आंद्रोनिक ने स्वागत भोज की टेबल पर हमारी यात्रा और हमारे शांति मिशन का पूरा समर्थन करते हुए कहा, हमारे लिए यह आश्चर्य और प्रसन्नता की बात है कि लगातार 7 महीने पैदल चलकर गर्मी, सर्दी, वर्षा, भूख, जंगल, पहाड़ आदि के साथ संघर्ष करते हुए आप शांति के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रहे हैं और वही मिशन लेकर आप इस देश में आए हैं। सोवियत संघ पिछले महायुद्ध में शामिल था और वह युद्ध के भयंकर परिणामों से अच्छी तरह परिचित है। युद्ध के लिए किए जाने वाले प्रचार के खिलाफ सबसे पहले हमने आवाज़ उठाई थी और आज हम शांति स्थापना के लिए हर तरह का संघर्ष करने में आपके साथ हैं। जो युद्ध चाहता है वह या तो मूर्ख है या पागल है। भारत में गांधी जैसे शांति के मसीहा हुए, आप उसी देश से आए हैं। नए वर्ष के इस शुभ अवसर पर हम भारत के 2 युवक शांतिवादियों का स्वागत करते हैं। इस स्वागत भोज में सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात सेना के कमांडर भी थे। उन्होंने हमारे स्वागत में कहा कि किसी ज़माने में हमारे देश का एक यात्री अफनासी निकितन पैदल भारत गया था। अब भारत के 2 यात्री शांति का पैगाम लेकर सोवियत धरती पर आए हैं। मैं एक सैनिक कमांडर होकर भी उनका स्वागत करता हूँ। ऊपर से देखने में किसी शांति यात्री का स्वागत एक कमांडर करे, यह बड़ी असंगत बात लगती है, क्योंकि ये यात्री बंदूक के, शस्त्रों के, बमों के और सेना के विरोधी हैं, जबकि मैं इन चीज़ों को ही सुरक्षा के साधन के रूप में इस्तेमाल करता हूँ। पर मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि ज्यों ज्यों मानव प्रगति करेगा, त्यों त्यों शस्त्रों द्वारा अपनी रक्षा करना व्यर्थ तथा पाशविक होता जाएगा। देशों की सीमाएं टूटकर विश्व एकता की तरफ हम बढ़ेंगे। सेना और बमों की ज़रूरत कम होती जाएगी। उस समय हम सभी इस सैनिक वर्दी को छोड़कर शांति की उपासना करेंगे। इसी भावना से मैं इन शांति यात्रियों का स्वागत करता हूँ। उस सैनिक कमांडर की बात सुनकर मेरा हृदय गदगद हो गया। मैंने अपने जीवन में पहली बार किसी सैनिक के मुँह से ऐसी बातें सुनी थी। हमने सोवियत संघ में 1 जनवरी को प्रवेश तो कर लिया, परंतु हमारी व्यवस्थित पदयात्रा 5 जनवरी से ही प्रारंभ हुई। जुल्फा से येरेवान तक वर्जित सीमा क्षेत्र होने से 125 मील हम कार में आए और 3 दिन येरेवान में रहे। येरेवान आर्मेनियन रिपब्लिक की राजधानी है और बड़ा औद्योगिक नगर है। स्वाभाविक रंग के पत्थरों से बने हुए सुंदर भवनों का तेजी के साथ निर्माण हो रहा है। प्राचीन आर्मेनियन साहित्य की अनेक कलापूर्ण पांडुलिपियों को देखने के लिए हम यहाँ की प्रसिद्ध संस्था मदीना दारान में गए। आर्मेनियन लिपि के आविष्कारक श्री मेसरोप मास्टोलियर 1600 वर्ष पहले हुए थे। उस समय से लेकर आर्मेनियन साहित्य के विकास की पूरी कहानी हमें इस संस्था में समझने को मिली। हमने देखा कि जब आर्मेनिया में प्रकाशन की व्यवस्था नहीं थी, तब इस भाषा के साहित्य का प्रकाशन भारत में हुआ करता था। मद्रास में प्रकाशित एक पुस्तक हमने देखी थी। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत के साथ इस देश का कितना पुराना संबंध है। कोलकाता जैसे शहरों में आर्मेनिया स्ट्रीट का होना इस बात का सबूत है। येरेवान की अन्य अनेक संस्थाएं हमने देखी। यहाँ के साहित्यिकों से, युवकों से तथा मैत्री परिषद और शांति परिषद के सदस्यों से हम मिले। आर्मीनिया की हमारी यात्रा अविस्मरणीय है। आर्मीनिया के एक ओर अरारोट पर्वत शिखर है। यह वही अरारोट है जिसकी कहानी बाइबल में हमने पढ़ी थी। दूसरी तरफ कॉकेसस की ऊंची चोटियां हैं। इसके बीच फैला हुआ यह सुंदर मनोहारी प्रदेश अंगूरों, सेबों तथा अन्य फलों से भरा है। हर किसान के घर में अपने अंगूर हैं और अपनी ही मदिरा। दसियों मदिरा घट, अन्न, मांस आदि सामग्रियों का ये किसान इसलिए संग्रह करके रखते हैं ताकि जाड़ों में जब चारों ओर बर्फ ही बर्फ फैल जाए, कुछ भी उत्पादन न हो, बाहर अधिक आना जाना भी संभव न हो, तब घर में बैठे आराम से कई महीने खा पी सकें। लकड़ी के बने हुए मकानों के नीचे तहखाने होते हैं और वहीं पर यह सामग्री सुरक्षित रहती है। हम साधारण जीवन से परिचित होने के लिए ऐसे तहखानों में भी गए। हम जिन दिनों आर्मीनिया की यात्रा कर रहे थे वह जनवरी का सर्द महीना था। धरती ने, पेड़ों ने और मकानों ने सफ़ेद बर्फ से श्रृंगार कर रखा था। हर घर को बड़ी बड़ी बुखारियों से गर्म करके रखा जाता था। आर्मीनिया और अजरबैजान रिपब्लिक की यात्रा के बाद जॉर्जिया रिपब्लिक में हमारी यात्रा चली। जॉर्जिया बहुत सुंदर और संपन्न रिपब्लिक है। कॉकेसस की पर्वत श्रेणियों तथा काले सागर की उत्ताल लहरों के बीच फैले हुए इस प्रांत ने 11वीं सदी में श्वेता रुस्तावेली जैसे महान कवि को पैदा किया और 18वीं सदी में स्टालिन, चोल्टिट्स आदि अनेक अद्वितीय क्रांतिकारियों को पैदा किया, जिन्होंने पूंजीवादी समाज व्यवस्था से जबरदस्त संघर्ष किया और शोषण के आधार पर खड़े महलों की बुनियादें खोखली कर दीं। कूरा नदी के तट पर बसी हुई जॉर्जिया की राजधानी टबलिसी में हम 3 दिन रहे और वहाँ की अनेक संस्थाएँ हमने देखी। शहर के अलावा गांव में हमें वास्तविक जीवन के दर्शन करने का अवसर मिलता था। लोगों का रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज आदि देखने और समझने का मौका मिलता था। हम इन गांव में कभी कलेक्टिव फार्म के अध्यक्ष के घर ठहरते, कभी कम्युनिस्ट पार्टी के मंत्री के घर ठहरते, कभी किसी शिक्षक या किसान के घर ठहरते और गहराई से उनके जीवन का और उनके विचारों का अध्ययन करते थे। हमारी पदयात्रा जेट और स्पूतनिक विमानों का निर्माण करने वाले देश में चलने से मन में कई तरह की बातें उठती थीं। एक ओर गति का धीमापन चरमोत्कर्ष पर तथा दूसरी ओर गति की तीव्रता चरमोत्कर्ष पर। शांति के मंत्र लेकर चलने वाले हमारे जैसे यात्रियों के लिए धीमी गति ही अधिक लाभप्रद सिद्ध हो रही थी। शांति परिषद के केंद्रीय कार्यालय मॉस्को से टेलीफोन पर हमें यह संदेश मिला कि सोवियत रूस की भयंकर तथा संसार प्रसिद्ध सर्दी में पदयात्रा करना बहुत कष्टदायक होगा, आप किसी तरह की चिंता न करें, सारा प्रबंध और सारा खर्च शांति परिषद करेगी, आप विमान द्वारा मॉस्को आ जाएं। पर यदि हम विमान द्वारा सीधे मॉस्को पहुंच जाते तो जिन हज़ारों लोगों से हम प्रतिदिन मिलते थे और उनका शांति संदेश प्राप्त करते थे वह कैसे मिलता। इसलिए हमने यह जानते हुए भी कि रूस की सर्दी बहुत भयंकर होती है, पैदल चलने का अपना निश्चय ही दृढ़ रखा। शांति परिषद हमारी यात्रा का पूरा प्रबंध कर रही थी और इस पदयात्रा द्वारा शांति का वातावरण निर्माण करने में अधिक से अधिक उपयोग हो, इस ढंग से उसने यात्रा का संयोजन किया था। हर जिले में शांति परिषद के प्रतिनिधि हैं। वे प्रतिनिधि अपने जिले में हमारे साथ रहते थे और अधिक से अधिक जनता हमारे संपर्क में आ सके इसका आयोजन करते थे। आर्मीनियन, जॉर्जियन और रशियन रेडियो और अखबारों द्वारा प्रचार हो जाने से आम जनता को हमारी यात्रा के बारे में पूरी जानकारी थी। हम जब अपने पड़ाव पर पहुंचते तो कभी सैकड़ों और कभी हज़ारों लोग हमें घेर लेते थे। छोटे गांव में तो पूरा का पूरा गांव विदेशी मेहमानों को देखने और उनका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़ता था। सड़क पर जब हम चलते होते तो कार वाले, ट्रक वाले, बस वाले लोग बीच में रुककर हमें बधाई देते। जब हम कभी किसी स्कूल के पास से गुजरते तो सारे विद्यार्थी क्षण भर में एकत्र हो जाते और 10-15 मिनट के लिए हमें रोक लेते। कारखाने के सामने से जब हम गुजरते तो मजदूर लोग एकत्र होकर हमसे कुछ देर बातचीत करते। जब हम किसी बड़े गांव से गुजरते तो सैकड़ों लोग एकत्र होकर कुछ देर हमारा भाषण सुनते। इस प्रकार गांव-गांव में, घर-घर में और सड़कों पर, चौराहों पर हम अपनी बात सुनाते थे और लोग मिर्र मिर्र यानी शांति शांति के नारे लगाते थे। एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक कई बार कुछ युवक या कुछ युवतियां हमारे साथ आती। वे हमें रूसी भाषा सिखाती, रूसी गीत सिखाती और हमसे हिंदी गीत सुनती थी। हमने देखा कि मज़हब, पूंजी, भगवान आदि बंधनों को तोड़कर सोवियत देश में मानवीय श्रम की प्रतिष्ठा हुई है और उसके आधार पर एक जागृत तथा सुखी समाज का निर्माण हो रहा है। साथ ही युद्ध के खिलाफ यहाँ एक जबरदस्त हवा है। हर तरफ से शांति के समर्थन में दृढ़ आवाज़ सुनाई पड़ती है। यदि हम किसी के हाथ में बंधी घड़ी देखते तो पाते थे मिर शांति। यदि हम किसी बस या ट्रक पर नज़र डालते तो वहाँ भी पाते थे मिर मिर। यदि हम किसी गांव के प्रवेश द्वार पर लिखी पंक्तियाँ पढ़ते तो वहाँ भी हमें मिर मिर ही लिखा मिलता था। इस तरह हमने देखा कि वहाँ के जनमानस में युद्ध के प्रति घृणा है। काले सागर के किनारे हम बढ़ रहे थे। सोवियत संघ की पूरी धरती पर स्वास्थ्य, सौंदर्य और बाहर के स्थानों में काले सागर का यह कमनीय किनारा अपना विशिष्ट महत्व रखता है। जब सोवियत धरती का कण-कण श्वेत शीतल बर्फ से ढंक जाता है, पेड़ पौधे शांत और निर्जीव बनकर बसंत के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, जनजीवन का उल्लास, प्रमोद सब बर्फ के साथ साथ शांत हो जाता है, खेती बाड़ी के काम से मुक्त होकर लोग बंद कमरों में बुखारी के पास दुबके बैठे रहते हैं, तब भी काले सागर के इस तट पर सारा जीवन क्रम वैसा ही चलता रहता है, मानो इस देश में न कहीं बर्फ है न कहीं भयंकर सर्दी है, बस सर्वत्र बसंत ही बसंत के दर्शन होते हैं। हम धीरे धीरे इस काले सागर के मनमोहक वातावरण में यात्रा करने लगे। आगे की कहानी भाग 10 में।